kokoka misanga na maloba na kota libala pengonga ebeta ye nazali na bilite na lata mokuya shiya kota boloko bakusela ya ibango bakupami azali mobali alinga kanga na bomwana na nzela ya kelasi tolinga makanga tisherie tosangisi maele na bolingo esuki na mariage kasi na koka mwa distanse kabula mingema a jamais nana jirenga na kozela ye ata na bizonga na kozela ye lokola wini mpe azinaka neso Petit Patrick, attends mon fils, toi, quoi, hein?